Aldak bere hiru urteak ospatu ditu aurten. Hiru urte horietan, bere nekintzak biderkatu dituzte. 2022an, Aldak garapen handia jasan du, izan kideen aldetik, edo bereen aldizkariarekin, 40.000 aleetan imprimatzen dena iparraldean. Jenden banakako laguntzan ere, eskaerak biderkatu dira, 60-tik 300-era pasatuz. Horrez gain ere, Aldak borrokak eramaten ditu, besteak beste, alokailuan mugatze dispositibo baten alde borrokatu dira azken urteetan. Aldak borrokak eramaten ditu, besteak beste, alokailuan mugatze dispositibo baten alde, eta Euskal Hirigune Elkargoan, onartua izan dena. Elkarteak egiten duen lana, komentatu digu, Aini Zebutron, Aldako lehendakari kideak. Ara, hainbat arlotan ari gira eta baita ere, Frantzia mailan gaur egun Alda bilakatu da erreferentziazko elkarte bat, eta lobby, egiten dugun lobby lana, etxe bizitzaren gaia aurrera azteko eta legea dia aldatzeko, ari da ere fruituak ekartzen. Orduan, hainbat arlo dira eta horren guztiaren isla bazen biltzar nagusia. Eta zinez, izan da urte oso aberatsa entzigabe plataforman daramagun lana. Manifestaldia izan zen apirilean, orain Estopaski kanpaina abiatuko da 2024 urtean, eta hori ere izanen da datozen urteetako borroka handi bat. Taldeak lanean segitzen du, besteak beste, mugimendua edatzeko gogorekin. Hala, guk segitzen dugu gure lana, eta gure lanean bai bada aldaren zabaltzea, ze gaur egun Baionari lotua da oso Alda, eta askok nolabait uste dute Alda dela Baionako elkartea, baina azken urte hautan izan dugu garapen handia, sortu dira kolektiboak Biarritzen, Lizeps HLM-etan, ari dira beste hainbat lekuetan kolektiboak sortu nahian, aldaren kolektiboak, eta bereziki duguna da laguntzen ditugun jendeetan, gero eta gehiago eskaera dauzkagu, eta ikusten genuen behar bat bezala edatzea eta pixkat daukagun egoitza irekin batera egola purdin beste bat sortzea.